Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. The Hoosiers, Goodbye Mr. A, startet radioresepsjonen i dag, og hjertelig velkommen skal du være som har skrudd på vårt program, eller som har vært med siden tidlig morgen og fått med deg P3 Morgen i dag. Og velkommen til deg, Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk for det, Steinar Bassen. Jeg er i et utrolig godt humør i dag. Du er det? Ja da. En av mine aller beste venner på 40. Vice versa, ja. Eller på litt yngre. Ja, 32 er jeg vel. Akkurat. Men koselig, veldig koselig å se deg. Takk. Du, er det samme, nå begynner vi å snakke om... Nei, ikke det, det kan jeg bekrefte, for i går var det et lite emblem på høyre erme. Du snakker om t-skjorta? T-skjorta, ja. Ja. Jeg foregrep bivirkningen noe så grassalt. Ja, du gjorde det. Dette er en t-skjorte nummer to fra en såkalt Twin Pack, tror jeg. T-skjorte nummer to? Twin Pack, du. Den ser, du kjører enkelt, svart, straight. Ikke noe kødd, liksom. Nei, nei. Det er altså dette, what you see is what you get. Ja, det er rett og slett. Ikke noe pynt eller ikke noe morsomme hatter eller fjær for å markere hvor artig og flott du er, Bjørte. Nei, det hadde vært kult også med sånn prikk over inn med et smykke eller en ring eller to. Mm. Kunne jeg tenkt meg, men jeg har ikke noe av det. Nei. Du har jo en del pannebånd som du kunne brukt. Blant annet det er sant. Milk-pannebåndet som du bruker innimellom. Tore Sagen, også fryktelig trivelig å se deg. Tusen takk for det. Jeg er også kisteglad i dag, sånn som jeg var i går. Hva er kisteglad betyr igjen? Henrykt, eller jublende fornøyd. Ja. Du ser også smashing ut. Tusen hjertelig takk for det. Jeg har jo sett deg siden klokken 8 i dag tidlig. Fantastisk. Da du plukket meg opp med Mercedesen din. Riktig. Det er så koselig å bile til arbeidet. Ja, og da slipper jeg også å få stempelet som matbakkekjører i disse miljøtider, hvor det er så kontroversielt å kjøre bil alene, i hvert fall sånne gamle forurensende biler. Så du bruker meg som et påskudd til å kjøre til jobben? Ja, det er korrekt. Ja, altså det blir en slags sånn, i USA så er det noe som heter carpool. Ja, riktig. Og i Los Angeles, der vi har vært, Tore, der er det et eget felt til de som er flere i bilen. Yes, ja, for at ikke folk skal kjøre matpakkene sine, eller sandwichene, eller baguettene sine. Mm. Men Tore, du har jo brukt en gelé i skjegget ditt i et par dager nå, ja, for å bli kvitt sopp i skjegget. Ja. Hvordan går det? Vi kan jo ta en liten test nå, se hvordan det går. Da holder jeg den fargede... Helt svart. Hettegenser. Det er helt borte. Det er helt borte. Det er helt borte. Ja, det er helt borte. Ikke noe sopp som ramler ned. Ikke noe sopp som ramler ned på hettegenseren din, Tore. Kjempebra. Bra. Fy fader. Altså, apoteker, hva skal man ha gjort uten? Nei, det aner jeg ikke. Nei, ikke jeg heller. Det er en glede å ha sending i dag, selv om det er den vanskelige andre sendingen i uka, nemlig tirsdagssendingen, som har lett for å bli... Litt dårlig. Litt dårlig. Mm. Rett og slett litt dårlig. Så vi skal være utrolig på vakt i dag. Vi skal være på alerten. Vi skal være on the hook. Mm. Og vi skal blant annet ha radioresepsjons parodispalte. Det er jo en av grunnene til at det ofte går litt dårlig med tirsdagssendingene, er fordi at vi ikke får til parodiene. Nei. Det blir hverken morsomt, og det blir platt, og folk, altså selv om vi kanskje har et ironisk forhold til det, synes folk det er teit. Ja. Men vi skal likevel prøve, og vi skal fortsette den parodispalten helt til folk blir helt gærne og møkkalei. Mm. Mm. Vi har selvironi på at dette ikke er så bra. Men det gjør ikke det altså, for vi går inn i dette med liv og lyst, og og med en dose alvor, for vi ønsker jo å gjøre dette så bra som overhovedet mulig. Det er sant. Dessuten så skal du få møte, er det Lars Donger i Oppholdsnes han heter? Ja, han er korporal av grad og tjenestegjorde i underfyllstyrken i Libanon fra 1989 til 1991. Mm. Og så er det rett og slett en spalte. Vet du hva, skal vi si, ikke si hva den handler om? Nei, vi sier ikke hva den handler om. Nei, nei. Den kommer i dag, og bare følg med. Så utlydelig spennende. det er helt grusomt, jeg klarer ikke å holde meg. Jeg kan ikke skru forventningene så sinnssykt høyt. Skru det, men passer høyt. Skru til fire for eksempel? Ja, fire. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, men før det skal vi høre norske Lorraine. Det er bare gutter i bandet, men likevel så er det kalt seg Lorraine. Dette er Hefana i radioresepsjonen på NRK P3. Ha en fisefin dag da. Nei, ikke si det. Lorraine i radioresepsjonen på P3. Og vi glemte jo da selvfølgelig å si at dere må jo sende inn forslag, dere som hører på, til hvem vi skal parodiere i dag. For dette er jo et ekstremt interaktivt program. Det er dere som hører på er med å bestemme mye av innholdet, rett og slett. Det er mange som har skjønt det av seg selv, og det dere skal ha en hyllest, dere som har sendt inn meldinger allerede. Og det er Nantor som foreslår, mitt forslag er Titten Tei, Flettfrid Andresen eller Raimond fra Østfold. Mm. Ja, det var mange bra velger. Det er tre gode alternativer. Men mange av de er jo allerede humoristiske karakterer, jo. Så det er jo ofte vanskelig å gjøre de enda morsommere enn de det er. Mm. Personlig kan jeg godt tenke meg å ta Reidar, altså gamle morsom med karakteren til Øyvind Blunk. Jeg kunne ta Reidar Webster, kunne jeg tatt riksmeglingsmann, eller eks-riksmeglingsmann. Ja. Hvis noen foreslår Reidar, så skal jeg virkelig ta det opp til vurdering. Og du har jo gjort en god Reidar-parodi tidligere, husker jeg du gjorde det i hvert fall på hjemmefronten i gamle dager, så drakk du cola sånn i munnviken, yep. Spiste vafler og plystra. Ja, det, ja, ikke sant? Oh. Dra i gang vaffelpressa, mutteren. Ja, ja. Mm. Og så gjorde mutteren det. Fordi hun synes det var så morsomt. Ja, hun synes det var så gøy. Hvis du drar en Reidar-parodi i stein her, så skal jeg lage vafler. Jeg skulle egentlig da være grøten, men han har jo ingen replikker. Han er jo bare en fiktiv karakter som Reidar hele tiden snakker om, og som han skal ut og reise med. Mm. Så, hva skulle du få da? Jeg fikk ingenting. Du fikk ingenting, nei. Parodier grøten, Tore. Det er helt likt, ja, det er helt likt. Ja. Han sier ingenting. Men jeg tror faktisk det var Grøten var med i en musikkvideo. Er det sant? Til Reidar reiser snart. Da synes jeg de ødela den illusjonen av hvem Grøten var da. Helt klart, og nå tok han biten også, altså Hege Skøyens karakter. Så ødela det også. Ja, for man ville leve i den troen at han ville ha sine egne bilder av hvordan biten og Grøten så ut. Og det ble ødelagt da, hvis vi ser det gjennom. For jeg trodde jo, for jeg synes jo at i mitt hodet så var jo biten fin. Mm. Og grøten for meg var veldig tjukk. Altså han var grøtete, hvis du skjønner. Altså man var laget av risengrynsgrøt. Og så boblete type. Det er veldig merkelig. Mange tror jo dette var ren improvisasjon fra Øyvind Blunks side. Men det var jo et manuskript han fulgte. Som vel var skrevet Tande P. Ja, Alf Tande Pedersen. Alf Tande Pedersen. Han er også mannen bak Jaffskjeden, som lager fantastisk frityrstekt kylling. Og restaurantskjeden Tandis, som jeg tror det ikke gikk så særlig bra med. Nei. Men Jaffs gikk, det går det bra med. Ja, det gjør fortsatt. Det eksisterer både i Oslo og i Tønsberg. Jeg har besøkt restauranten hans. Og vi er jo veldig glad i alt det Tande P har tatt i. Ja, han er veldig dyktig person. Han er rett og slett en multikunstner. Vet du hva, det er han, forretningsgeni. Men la oss, jeg skulle ønske jeg var det. En dag så er det noe som, vet du hva, det er en burgerkjede som Steinar Sagen driver. Fy søren, da folk hadde kommet løpende. Vet du, Gomanna Huset sånn heter. Hva skal den hete for noe? Steinar Sagens hamburgerrestaurantkjede. Så enkelt, men dog så genialt. Ja, det kan være for kort sånn SSHB. SSHB, ja, kjempespennende. Hamburgerrestaurantkjede. Og RB. Ok, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene vi karer. Ja. Og hvem har lyst til å starte? Jeg melder meg gledelig, frivillig, til å fortelle hva jeg har gjort de siste 24 timene. Jeg var og så den kritikerroste filmen Om forlatelse. Oh, nei. Atonement. Ikke, nei. Om forlatelse. Ja, korrekt. Ikke om korrekt. Forlatelse. Nei, unnskyld, det var ikke meningen, eller om forlatelse. Det var manusbasert. I hvert fall så må jeg si at ja, jeg likte filmen, til tross for at den var laget først og fremst for kvinner og jenter. Mm. For det er jo da alle filmer som har karakterer som kommer fra den britiske overklassen, er jo egentlig for kvinner. Det er sant det. Og det var det mye av, men etter hvert så ble det krig og skyting. Det er gøy. Og det ble gutter. Sorg og blod og skader. Og det var fantastisk filmet. Så ja, den passet for alle etter hvert. Terningkast. Terningkast 5. Det var nesten en anmeldelse det der. Ja. Du har jo såpass mye kvinne i deg, Tor, at du fint klarer å se en sånn film. Ja, faktisk har jeg. Sånn. Jeg har i utgangspunktet også, da jeg var ung, hadde jeg bare kvinnelige venner. Det passet best. Voksne kvinnelige venner. Ja, da du var 8-9 år. Ja, gjerne utdannede, høyt utdannede kvinner. Yes. Men det er jo sånn, ja, man sier positive ting om produkter, eller filmer, eller plater, eller hva som helst er på P3, så får man gjerne tilsendt ting. Og man vil sikkert få jævlig mye sånn her om forlatelse stash, sånn caps og bare sjekk den rå rumpedaska med om forlatelse og Keira Knightley på. Ja, Keira Knightley synes jeg for øvrig ikke gjorde en så sterk innsats. Hun er ikke noe flink. Rett og slett. Terningkast. Terningkast 1 til henne. Oi, sånn. Ja, hun var likevel som fikk filmen Terningkast 5. Ja, for de brukte henne. De brukte henne. Oi, sånn. Den skal jeg se. Den filmen skal jeg se. Ja. Kjøstheim, takk for historien, Tore. Bare når som helst. Bare når som helst. Jeg kan ikke slå i bordet med noe så tungt og kulturelt som Tore har gjort. Jeg hadde en nok så tradisjonell mandag hjemme. Jeg spiste sushi, og så ringte jeg min... Ja, det var kanskje litt ekstravagant da, men at det betyr at jeg ikke gadde å lage noe mat selv. Det var takeaway, og så tok jeg en runde, ringte en gammel kamerat, og så ringte jeg også min mor for å høre hvordan det stod til på Randaberg. Hun hadde det... Kjempebra. Ja, det er godt å høre. Ja, og så prøvde jeg også å finne på nettet en prøver å booke meg en reise i påsken. Oi, sånn. Men jeg fant ikke noe. Så nei, det var ikke helt vellykke. Uff, så jeg skal streve litt, videre med dette i morgen. Ja, men, det er, men herregud, for, altså, du lever jo livets glade dager, Kjøstheim. Ja, det høres kanskje sånn ut, men for meg så var dette bare en kjip... Ja, to år på terningen av en mandag. Sushi, ringer rundt i venner og familie, ser masse på, har lærrett som driver og ser filmer på. Ja, fikk ikke tid til det, skal, må, det er viktig. Altså, dette her, det tipset jeg liker å si til folk, du må tenke på hvor fint du har det. Men hvis man blir, kjeder seg, så må tenk hvor fint du har det. Tenk hvor jævlig du kunne hatt det. Ja. Den oppfordringen går vel også ut til alle lytterne der ute. Ja, det tenkte jeg på i går, da jeg for første gang siden 1991 kjøpte smågodt i butikken. Fantastisk, det trengte du. Jeg vet ikke om jeg trengte det, og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen på hvert fall 20 år, for jeg ble kvalm og dårlig. Det er litt sånn løsvektgreier. Jo, løsvektgreier. Men du var jo den oppfatning, jeg husker jeg fra gammelt av, at smågodt var skittent godteri, fordi man kunne ta på det før man spiste. Det tenker jeg den dag i dag. Altså. Jeg er fortsatt enig, men i den mixbutikken jeg var i, så var det var så delikat der inne. Men jeg husker jo, du fortalte jo, du jobbet jo på en kioskkjede som heter Konfektmakeriet tidligere, Tore. Det er korrekt. Der blant annet smågodtet var veldig, veldig gammelt og hardt. Ja, og så hadde også, vi hadde en Det kom duer inn i butikken og landet på smågodtet. Vi hadde en duerlykke i butikken hvor den raserte da alle smågodthyllene. Det raste ut på gulvet, men vi puttet det opp igjen. Ja. Det er klart at duer også er jo fordelen og poeng i det der med å bare servere ting i sånn smågodt i bokser. Det er jo mye lettere for duene også å forsyne seg av det. Smågodt, er det det egentlig heter? smågodt. På Randaberg heter det det, vet du. Ja. Alt er litt annerledes på Randaberg. Alt er litt skjevt og rart. Ja. Jeg vil også si at jeg er midt i sesong 3 av The Shield. Fantastisk. Og nå har jeg kommet da endelig til den scenen der hvor han Acevedo, er det han heter? Ja, det tror jeg stemmer. Ja, han, politisjefen, får en pistol mot hodet og må utføre fellatio på en skurk. Og en episode som dere hyllet opp i skyene for et... Ja, vi likte den. Bare, hva ville du gjort? Hva ville du gjort da? Med pistol mot hodet, så må du utføre fellatio! Det er for det mest ikke var noe ordentlig dilemma. Nei, jeg bare tenkte ikke altså, gledelig med, altså, ikke gledelig, men har du pistol mot hodet, så har du pistol mot hodet, ja, mener du jeg da. Ja. Jeg bare si også, nå er det mange forskjellige temaer her, men det viser seg å være sånne bilfelt hvor man kan kjøre rundt i Norge også. Det er selvfølgelig de wannabe storbyene, Bergen og Trondheim, som har sånne kjørefelt. Er det det? Ja. Er det sant? Det visste ikke. Det er så kult, Steina. Du så på The Shield og koste deg med smågodt i går. Fortsett salongen. Ja, det hørtes gøy ut. Jeg mangler bare kjortelen, men det er så kaldt i leiligheten min nå at jeg kunne ikke gå i kjortelen. Men hvis du er redd for at noen har kladda og spyttet ned i smågodtboksene, så går det an å kjøpe sånne poser med søtt, salt og syrlig, der du får sånn smågodt samlet i posen. Har du sjokolade da, Kjøstheim? Nei, det gjør man ikke. Nei, gjør kanskje ikke det. Jeg er veldig glad i sjokolade. Kokosfølskarameller heller. Nei, det liker jeg ikke. Jeg liker de der Coca-Cola-boks små flasker. Ja, de er gode. De er veldig gode. Ja, ja. Det var litt om oss. Dette her er The Fashion med Like Knives i radioresepsjonen på NRK P3. Når vi spiller rockeballader her i radioresepsjonen, så skruer vi lys i studio, og så går vi rundt, og så tar vi på hverandre, og føler på hverandre, og koser og danser inntil hverandre tett, tett, tett. Fortell mer hvordan vi går rundt, for det tror jeg ikke lytteren skjønte hva du mente. Vi har en liten danseplotting her, og da går vi opp på den, og så skruer vi lyset, så ingen ser det. Det er helt mørkt her. Og så går vi rundt og tar på hverandre, og altså, rett og slett beføler hverandre utenpå klærne. Ja. Man kan tenke, å herregud, det er så morsomt, så barnslig, eller hva man vil. Men det er faktisk, det bringer oss veldig tett sammen. Vi får veldig sånn sterke bånd av det, faktisk. Så det anbefaler vi. Hvis det er for eksempel en gjeng med gutter eller jenter, det er viktig at det er ett kjønn, altså at det ikke er blandet, for da kan det bli stygt, men at man er, ja, at man er gode kompiser eller gode venninner. Ja, ja, Metallica var det altså. Nothing Else Matters. Eller Nothing Else Matters, som det heter på originalspråket. Det heter. Ja. Metallica. Vi får mye sånn, det er folk som ringer inn og sier hvordan ting skal uttales. Det heter ikke Metallica, det heter Metallica. Ja, beklager det. Ja, sånn heter det ikke Paris, men det heter Paris. Det vet jo alle, ja, egentlig. Men det heter ikke London, eller det heter London! Ja, det er sant det. Hva heter Edinburgh, Berte? Edinburgh. Var ikke det brittisk? Eller altså, var ikke det en engelsk uttale? Nei, da vet jeg ikke. Edinburgh! Jeg vet ikke, jeg har bare vært her en gang. Vi får inn mange forslag til hvem dere ønsker at vi skal parodere i dag. Det er det som gjør dette programmet interaktivt, og det er vi glad for. Men fortsett gjerne med det. Vi har fått inn masse forslag, men vi trenger flere. 1987, kodord er resepsjon. Snart, Tore, skal vi møte en feit gammel krigsveteran som du har møtt. Ja, det er en person vi har møtt tre ganger tidligere. har jeg registrert i dokumentene mine. Jeg har laget tre saker om han, og nå er det da den fjerde. Det handler altså om hvilke skader, psykiske sår, altså korporal Lars Dongeri Oppholdsnes fikk etter å ha vært i Libanon som FN-soldat i, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Hvor er du møter han? For han bor på i Groruddalen, er det ikke det? Han bor på Tveita. Jeg møter han på Rådhuset Pub på Veitvetssenteret her i Groruddalen, så han tar trikk, bussen ditt. Ja, ok. Hvilken buss er det? Det vet ikke jeg, for jeg kjører. Ja, du kjører Mercedes, ja. Ja, men sånn måtte ta bussen, ja. Ja, det stemmer. Ja, vel, ja. Ja, men det, vi får bare glede oss til å høre han. Ja, det er en veldig, det er veldig rørende, da. Ja, absolutt. Det er trist å høre, og det er trist å se hvordan staten tar vare på krigsveteraner her i dette landet, som er så rikt. Men nå kan det jo godt være det skjer noe, for nå ser jeg på diverse aviser og nettsteder at det er liksom fortgang i den saken med nordsjødukkerne. Som ja, har pionerende. Ja. Det er til og med de klarte, så da skal jeg ikke se bort fra at Lars Dongeri Oppholdsnes også kan få gjennom sitt krav på 155 millioner. Norske kroner. Jeg lurer på om jeg kan få noen penger for alle de sårene jeg pådro meg i da jeg var i førstegangstjenesten. Mm. Jeg var jo blant annet med i den gruppen som ikke klarte å løpe 3000 meter på under 15 minutter første gangen. Ja, det klarte jeg. Ja, så bra. Hva slags sår skapte det, Steina? Ja, det skapte et sår, det at jeg måtte være med i noe som heter treningsgruppe Sierra. Som var, ja, han måtte jogge på kveldstid. Men jeg klarte det til slutt. Det var en spesialopprettet gruppe for dere. For de med astma og lubb. Ja. De måtte da jogge på kveldstid, mens de andre satt og spiste biffsnadder i messa. Jeg kan godt tenke meg å få erstatning for alle urinprøvene jeg måtte ta under min førstegangstjeneste, for det var en av mine hovedoppgaver. Du fikk jo så mye urin på fingrene at du fikk gule fingre etter hvert. Jeg gjorde det, og i tillegg så er det sånn at 17 år gamle gutter, som da er inne på sesjon, som jeg hadde ansvar for, de spiser mye honningkorn til frokost, og det ødelegger for meg. Jeg skjønner, for det lukter veldig søtt. Yes! Vi skal snart møte korporal Oppholdsnes. Før det så blir det rett og slett MGMT, eller MGMT, med Time to Pretend i radioresepsjonen på P3. Eller Management. Nei, det heter... Nei. Time to Pretend. Time to Pretend. Det heter ikke Management. Vi går tilbake igjen på det, de som har bestemt dette. Jeg går også tilbake på det. Ja, lurt. Veldig lurt. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en billig flaske med konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Jeg mistet flere gode venner da jeg var i Libanon. Det... Fortell om det. Det var vel høsten 1990 at Dingstad og jeg var inne i Beirut for å kjøpe bulgur, fordi det skulle være en grillfest inne i leiren senere på dagen. Da. Helstek lam og greier og tzatziki. Og dressing og hummus og hele pakka da. Hva er bulgur? Bulgur, ja, det er tørka og knust durum, vet du. Det er ikke så ulik couscous, hvis du kjenner til couscous. Det er bare at den større delen av kornet blir bevart da, i bulgur. Hva skjedde i bulgurbutikken? Nei, altså, jeg kom frem til disken først, mens Dingstad gikk rett bak meg. Så sa jeg til jenta, bulgurjenta bak disken, at jeg skal ha bulgur, sa jeg. Og da kom Dingstad opp på siden av meg, og da smelter det, da var det da det skjedde. Hva skjedde da? Dingstad, han falt pladask på bulgurjenta, han ble rett og slett... forelsket ved første blikk. Bare noen dager senere så gifta Dingstad seg med bulgurjenta han. Og siden har aldri sett den igjen. Vil du ha litt vann? Nei takk, det vil jeg ikke. Eller jo, det vil jeg gjerne. Flere enn 20% av alle som tjenestegjorde i korporal Lars Dongeri Oppholdsnes tropp giftet seg med libanesiske kvinner under oppholdet i Libanon. Men det er flere grunner til at Oppholdsnes har saksøkt den norske stat. Nei, altså, det absolutt verste jeg opplevde i Libanon, kan du si da. Det skjedde allerede den tredje dagen. Jeg lå på rommet og hvilte og slappet av etter å ha spilt kinasjakk med Fenrik Homstvedt. Så tappte jeg selvfølgelig da. Og skulle akkurat lade opp batteriet på Gameboyen min, og da skjedde det. Hva skjedde da? Jeg skulle sette stikkontakt da. Men det passet ikke. Og jeg hadde fått vite da på forhånd før jeg dro ned allerede at det var 110 volts uttak i hele Midtøsten, sa jeg. Det var en 220 volt allikevel. Hva skjedde da? Jeg ble jævla redd. Det ble jeg. Tisset du på deg skrik? Nei, det gjorde jeg ikke. Eller jo, det gjorde jeg faktisk. Lars Dongeri Oppholdsnes fikk denne uken vite at han har blitt tilkjent 98 millioner kroner som plaster på de psykiske sårene han pådro seg i Libanon. Men har valgt å ta saken til retten da han selv mener han har krav på minst 155 millioner kroner. Han krever også at Geir Lundestad og Nobelkomiteen nominerer hans kontingent til Nobels fredspris i 2008. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Queens of the Stone Age, make it with you. I radioresepsjonen på NRK P3. Det stemmer. Det stemmer, bra at dere bifaller. Kjøstheim, har du sett ut noen favoritter blant tekstmeldingene som har kommet inn når det gjelder parodier i dag? Ja, det er noen som har foreslått, nærmere bestemt Ole Svøpe har foreslått Henke Kolstad. Det er litt morsomt. Også er det noen som foreslår at vi skal parodiere Petter Solberg når han snakker engelsk. Det klarer ikke jeg. Nei, å snakke engelsk, nei. Ja, for han snakker litt rart engelsk. Han snakker, ja, veldig staccato og... Ja, med veldig kraftig norsk aksent. I thought I was going to win the car race, but I didn't, and I'm a little bit disappointed. Ja. Det var en liten smakbit, ja, bare for å sjekke om jeg klarte det, og det synes jeg taklet veldig bra. Det og gjorde du. Og tenkte folk sikkert, hæ, er Petter Stordalen i studio? De har jo aldri noen andre... Hva sa jeg? Stordalen. Stor. Flaut. Flaut. Pinlig. Jeg vet forskjellen, altså. Ja. Stordalen er han finansfyr, han bittelille finansmannen, mens Petter Solberg er han veldig raske bilsjåfør. Han er ikke rask, men han kjører fort da. Så jeg visste det. Ikke noe problem. Tore, sett ut noen favorites. Ja, vi har hatt litt diskusjon her, fordi jeg ville veldig, veldig gjerne parodiere Einar Gullvåg Stålesen, P2-kjendisen, som da er filmanmelder. Nå har jeg parodiert filmanmeldere her tidligere. Tenkte at det var en morsom gjennomgangsgreie. Ja, morsom helt til, jeg sa sånn, hvem er det igjen? I hvert fall er det en litt som har foreslått, nemlig Arne Olav Øvstebø. Ja, hør på navnet hans, Arne Olav Øvstebø. Ja. Han er bare innom P3 for å drive jøden med oss, for det er nesten ingen av P3-lytterne som aner hvem var det han igjen. Ja, men Einar Gullvåg Stålesen. For det er ingen som hører på P2. Men han er veldig morsom å parodiere, men jeg må si meg litt enig da jeg prøvde å gjøre et Google-søk på han. Mm. Han får nemlig bare 4 treff, og det, altså til og med... Og 3 av de var i Finland, var det sånn? 3 var finske, og 1 var norske. Men prøv nå, for du hører han klart for deg, du Tore. Ja, mørk kristiansansk dialekt. Jeg synes Atonement var en bra film. Men hvorfor er Keira Knightley der? Ja, dette er veldig bra. Hvis du vet, hvem det er, så er det veldig likt. Altså. Det er klart det, men det kan man bare si om hvem som helst. Ja. Så nå skal jeg være en avgiv. Jeg heter Roger Edvardsen, jeg er 15 år, jeg kommer fra Oppdal. Ja, det er helt likt Roger Edvardsen. Ja, det er gøy for noen få, da. Og så er det litt kult at jeg har en sånt tema, liksom, at jeg parodierer filmanmeldere hver gang, men jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke jeg heller. Nei. Du får se hva du... Du vet at det er i hvert fall en i dette studiet som kommer til å bli skuffet hvis du velger han. Det er i hvert fall en der ute som kommer til å bli veldig fornøyd, nemlig Arne Olav. Gamle Arne Olav. Ja. Lars Monsen er det noen som foreslår. Pandagutten 27 foreslår det. Det er et veldig godt forslag, synes jeg. Men han er også veldig vanlig i måten å prate på. Ja. Ja, han har det altså. Banne bare litt, er det eneste. Ja, faen ass, nå er jeg sliten ass. Ja. Er ikke, faen fryser jeg noe jævlig. Ja. Nei, det gjør han jo aldri, vet du. Nei, han gjør ikke det, vet du. Nei, han fyrer bare bål, han vet du. Ja, det. Ja. Så er det noen som vil at du skal parodere Linni Meister, Bjørte. Det er mange som foreslår Linni Meister her, faktisk. Ja, det tror jeg ikke. Hun har veldig... Ja, det er veldig koselig. Du, nei, ikke, så, du gjorde henne i sted, nettopp. Når du gjorde Roger Edvardsen parodien din. Det var Linni Meister. Ja, det var det, ja. Mm. Da kom den fram ubevisst. Ubevisst. Alt skjer ubevisst. Så merkelig. Linni Meister, er, du er jo fryktelig glad i henne, ja. Bjørte. Du ser på henne som et skikkelig kvinnfolk. Ja, ja, det gjør jeg absolutt, ja, ja. Den tøyta der. Ja. Ikke, altså, ikke snakk sånn. Nei, men hun er jo en tøyte. Ja, hun, hun har jo, altså, hun, jobben hennes er, hva tror du står på skattelistene? Tøyte? Tøyte, ja. Hun er en av, de få, ja, profesjonell tøyte. En av de få kvinner i Norge som oppfyller kriteriene for å være en ekte tøyte. Altså, hun klarer det. Ja. Mm. Ja, men kan vi gå så langt som å kalle henne en hederstøyte da? Ja, hvis du vil det, hvis du ja, mener det, så. Ja, for meg er hun det, altså. Hun har på en måte blitt kronet av kongen til å bli hederstøyte. Mm. Jeg har fått sverd på skulderen. Linni Meister, du er hederstøyte. Hederstøyte av tredje grad, er det ikke det hun har blitt? Ja. Sankt Olavs tøytemedalje. Tøytodden, ja. Rett på silikonbrøsten hennes. Du, ja, ja. Hei. Hun har silikonbrøster. Det er, la oss, nei, det ikke være i tvil om det. Nei, det tror jeg ikke, nei. Du, altså, du synes at hun er på en måte ut, altså, hun er et skjønnhetsideal? Ja, det, på mange måter, ja. Tøyta. Ja. Mm, tøyta Linni Meister. Ja, det er greit. Noen må jo synes det også. Eller hun er jo ustyrtelig populær, ja, på internett. Veldig populær på internett. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vi sender flere forslag da vel. 1987 koderesepsjon til hvem vi skal parodere. Dette er Ryle og Kylie med Breaking Up. Ryle og Kylie i raderesepsjonen Breaking Up i, ja, her. I raderesepsjonen. I går så lovte jeg at vi skulle lage et holdningsskapende innslag mot pedofili. Og for vi snakket jo, det kom et dilemma i går om, i dilemmaspalten, om vi ville være pedofile eller nekrofile. Og Bjarte og jeg havna på nekrofil, vi valgte nekrofil. Og du, Tore, du valgte pedofil. Ja, det stemmer. Men fall, så sa du... Men du var tett opp under 16. Tett opp under 16. Mm. Da fikk vi en e-post fra en som heter Fride. Hei, Fride. Hei, Fride. Og Fride skrev at det, altså, han har vært på Wikipedia, eller hun. Fride, er det et jentenavn, kanskje? Vanskelig å si, altså. Vanskelig å si, men jeg gjetter, det høres veldig ut som en jentenavn. Ja, jeg lytter i hvert fall. Så, en lytter, da. En lytter. Det er jo... De er både, kjønnsløse, de. Kjønnsløse. Ja. Er du med å lure på? Men så, jo, han, eller hun, vedkommende skriver her at hvis man liker de som er opp under 16, mm, så heter det hebefili. Akkurat. Det er fra 11 til 16. Ja, det er kjempe av det. Teenagers da, og litt nedenfor det. Ja. Ja, nå skal vi ha sagt at dette ble presentert i et dilemma. Ja, altså, jo. Jeg hadde ikke noe valg om, jeg vil gjerne bli sammen med eldgamle damer. Det var ikke noe valg her. Nei, nei. Jeg måtte velge mellom døde mennesker eller veldig unge mennesker. Ja. Og jeg valgte unge mennesker, for jeg liker unge mennesker. Ja, men ikke seksuelt annerledes. Det kan vel hende. Men det, nå skal det sies at det ble ganske provoserende for mange av våre faste lyttere at Tore sa at han ville være pedofil. Og som et svar på det så lovte du... Under, da. Ja, av 200, ja. Så lovte jo du, Steiner, da, å lage et holdningsskapende innslag. Ja. Ja, vi vet at du ikke har klart å løse denne oppgaven, men at du har prøvd, det kan vi si ja til. Jeg begynte på et holdningsskapende dikt mot pedofili, fordi vi hater jo pedofile her i radioresepsjonen. Men jeg kom ikke så langt, men kan du høre hvor langt jeg kom? Mm. Det, ja, jeg vet ikke om dette her, dette kan være en oppfordring til de som tenner da på de yngre. Mm. Uansett hvor du stikker din kobra, tenk opp i alder, det er bra. Ja, det er rart, for av en eller annen grunn så merker jeg at kobra og bra ikke rimer på hverandre. Det rimer. Ja, det gjør kanskje det, men allikevel så føler jeg at det er litt sånn ufullstendig rim. I Dybvads rimleksikon så står det kobra og bra, står samme... Dybvad er veldig liberal. Han er liberal. Mm. Dybvad har alltid vært en altså, veldig, ja. Men var dette hele diktet? Var det haiku? Nei, ja, det ble det. Det er et slags mini-haiku mot pedofili. Du har litt... skrevet litt til, har du ikke det? Nei, det er en tommelfingerregel du kan tenke på. Er hvis personen du vil ligge med, og så fikk jeg ikke noe rim på det. På tommelfingerregel. Uansett hvor du stikker din kobra, tenk opp i alder, det er bra. Bra. Og så videre. Nei, det er ikke noe mer. La oss si at det er en haiku. Men slo du opp i Dybbads leksikon på hva tommelfingerregel kunne rime på? Nei, det gjorde jeg ikke. For det kommer ikke til slutt der. Så da, men i hvert fall, det er oppfordring da til dere som er pedofile. Slipp. Uansett hvor du stikker din kobra, tenk opp i alder, det er bra. Mm. Tusen takk. Kjempebra. Yes. Dette her er de, ja. Det er de, ja. Dette er rått. Dette er Nirvana frem mot nyhetene. Lithium heter låta. Du får den i radioresepsjonen. Snart er det parodier. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Show! Amy Winehouse, Rehab. Dette er jo hennes største hit og hennes første hit. Kanskje hennes, en av de siste hittene hennes. Ja, hvis du har sett Amy Winehouse i det siste i tabloidmediene, så ja, hun, det er snart ikke mer igjen av henne. Hun har blitt god venninne av Pete Doherty, som han heter. Eller Doherty. Og er på så mye crack nå. De lever knallhardt, rett og slett. Ja, jeg synes det er så. Jeg blir alltid så imponert. Jeg tenker sånn, hvorfor kan ikke, altså, når jeg spiste smågodt i går, så fikk jeg dårlig samvittighet. Men jeg tenker, de folka der, de propper jo seg fulle av dop og heroin og kokain. Det er samvittigheten du tror det går på, at de har ikke samvittighet. Nei, det er, kanskje det er det, for de lever jo fortsatt. God damn it, altså. Ja. De burde vært død. Jeg vil bare si at jeg kan ikke forstå hvorfor ikke Rein Alexander tar ansvar og setter seg ned og snakker med disse som har store problemer med crack og heroin. For han har jo selv vært langt ute på og røyka masse crack i sin karriere. De har noe å lære av han, og han har noe å lære de. Jeg synes det er rart at, at Rein er såpass egoistisk. Nei, ja, egentlig så rund og god, samtidig som han har vært heroinmisbruker. Ja, men var han tynn da på den tiden? Eller? Jeg vet ikke. Jeg har bare lest at han var så glad i crack i en periode, og man mister mye vekt av å drive med det. Ja, men jeg har lest at han var veldig glad i smågodt. I løs vekt. Så akkurat, altså det er rives og slites. Skal jeg bruke den tusenlappen på crack, eller skal jeg gå på Mix og kjøpe smågodt for alle penger? Og det var cirka annen gang da, kanskje. Ja. Da har du et relativt balansert forhold til crack, synes jeg, hvis du klarer å prioritere smågodt foran crack. For crack er vanndannende. Det er smågodt også, i hvert fall dumle. Kanskje jeg skal lage et sånn holdningsskapende dikt mot crack til i morgen? Du kan få prøve. Jeg kan prøve. Vi har allerede fått veldig mye gode tilbakemeldinger på at vi har tatt avstand fra pedofili her i Radioresepsjonen, og jeg forventer meg som medalje fra kongen. Jeg har i hvert fall bestemt meg for hvem jeg skal parodiere i dagens parodispalte. Og det er et forslag fra en som heter Dr. Bomaby. Dr. Bomaby, ja. Hei til deg. Hallo, doktor. Han har, eller hun da, det kan jo være en lege eller en annen type doktor. Altså, doktor kan fort være en lege. Jeg skal ikke se bort fra det. Eller en kvinne da. Ja. I hvert fall. Men ikke et barn. Nei, det er altså en som skriver på direkte Bomaby. De må parodiere Hermansen i Olsenbanden. Og det har jeg tenkt å gi et forsøk da. Ja, Hermansen, han med tweed-klærne. Ja, han er politisjefen som da, eller i hvert fall han er sjefen for etterforskningen av forbrytelsene som Olsenbanden gjorde da på 70-80- og 90-tallet. Ja, for det er dokumentarfilmer. Ja, det er det, det der. Nei, det er ikke dokumentarfilm, men det er basert på sanne historier. Det er det, ja. Og er det det? For vi, jeg tror vi har uttalt tidligere i denne programserien at Olsenbanden var dokumentarfilm. Ja, men de ser jo aldri kamera. Nei, men det trenger vi mye om man ikke må se på. De ser ofte på reporterne, vet du. Se forbi kamera. Ja. Men han, Hermansen er da basert på en ekte politietterforsker som heter Hormonsen. Altså har det bare gjort om litt på bostad. Le meg i hjert. Dette var humor. Ikke le deg. Pass på, pass på. Jeg må holde meg til hjertet jeg nå. Pass på hjertet mitt. Hormonsen var ikke det gøy. Jeg ser det, synes det er gøy. Må la Tore le litt nå. Hormonsen. Det var så finiset latt, jeg tror. Så du går for Hermansen, altså? Ja, da. Jeg husker ikke hva skuespilleren heter det. Nei, han var ikke så veldig kjent. Han var ikke skuespilleren, derfor han var nei. Jeg trodde han var basert på Hormonsen. Jeg skal parodiere Jan-Erik Larsen fra Autofil. Ja, for det du gjorde et eksempel på det her forrige gang, var veldig bra. Ja, takk for det, og Fredrik har foreslått at jeg skal gå for fulle mugger denne gangen her. Det er noen som sier, har sagt, kan ikke du ta Odd Karsten Tveita, Bjørte? Og det er så utrolig kjedelig, eller fordi du gjorde det forrige gang for det første. Og så er det juks i tillegg. Så, er det juks? Ja, det er juks, ja. Det er juks, ja, for det er det samme som deg. Du er helt lik som han, du er like gammel, og du ser ut som han, og du snakker sånn som han. Ja. Ingrid, 86, modell, tvilling. Hei. Hei, ja, både modell og tvilling. Be a man og parodere Jan Thomas, var det noen som foreslår hun da. Det er uhorvelig mengde materiale å ta av. Ja, det er jeg sant, tror jeg aldri har sett, jeg må innrømme at jeg aldri har sett han snakke. Ja, jeg har sett han snakke på flere TV2-skjønnhetsprogrammer, som jeg er veldig ivrig følger med på. Og han snakker litt sånn som ansiktet han ser ut. Er ikke det en film det også, sett han snakke? Litt stift. Se han snakke i en annen bøyningsform. Ja. Men fordi, Jan Tom, jeg har bare sett en video nå, han, den homo-videoen, han blir tatt hardt bakfra. Er det ikke han som tar hardt bakfra? Nei, jeg tror det er han som blir tatt. Han blir tatt bakfra, da. Ja. Men jeg tror ikke han blir reporter, da. Nei, det tror ikke jeg. Det ser såpass mykt ut. Så, men, det, jeg, så du går for han? Nei, for jeg, det blir så kjedelig på radio.

spalten vi gleder oss til hver eneste uke. Vi gjør det jo for å bli bedre parodikere, rett og slett. Ja, så prøver vi også å underholde lytterne. Vi prøver jo så godt vi kan, og jeg tror lytterne synes det er gøy, ja, å være med på den reisen som vi foretar i en sånn sending, hvor de tenker, ja, nå gruer de seg sikkert, nå synes de, tror de får det til, og så videre. Det er en spenning i lufta her. Ja, det er det. For å grue oss, det gjør vi. Ja. Helt klart, helt klart. Det er jeg som skal begynne parodispalten i dag. Ja! Jeg skal parodiere kriminalbetjent Hermansen fra Olsenbanden-filmene. Ja. Og som Klatre Geir har poengtert her, så heter skuespilleren Sverre Wilberg. Ja, sier i hvert fall Klatre Geir. Du bare stole på. Da skal jeg bare begynne. Ja. Da begynner jeg. Hva behager? Har Olsenbanden slått til nå igjen? Jeg må stappe pipen og komme meg ut og jakte på dem. Ja, nå stapper jeg pipen her jeg sitter. Åh, jeg skal ut og kjøre i Oslos gate på 70-tallet. Det er så stilig her ute. Se, der er den bygningen. Det var ikke der før. Åh, hva behager? Jeg skal stappe pipen langt opp i rumpa. Nei, det var slik det siste. Jo, jeg skal stappe pipen. Smart, smart humor. Kom igjen, litt til, Lore. Hva behager? Stopp pipen en gang til. Kom igjen, stopp pipen. Jeg skal stappe pipen. Jeg skal stappe pipen. Jeg skal stappe den opp i Egon Olsen og hans bande. Jeg er lut lei. Åh, jeg blir så arg på Egon Olsen og hans bande. Nå går jeg og stapper pipen. Tusen takk for meg. Hæ? Er Hermansen her, eller? Hvor er jeg trodde Hermansen var her på ordentlig. Oh. Men det verste var selv om teksten var litt sånn repeterende, så var det et virkemiddel, sånn. Var det et virkemiddel, ja, for det var jeg ikke klar for. Men tidvis så var det ganske likt. Ja, det synes jeg. Husk på at det er noe av det bedre du har gjort, Tore. Jeg mener det. Ja, det mener jeg absolutt. Jeg bare si en ting til mitt eget forsvar, og det er at det virker som vi bytte litt om på terminologien imitasjon og parodi. Ja. Grunnen til at jeg sa stappe pipen så mange ganger var fordi at det er en parodi, at man vitser med karakteren. Ja, okay. Ja, ikke sant? Bare så dere vet det. Det er derfor også en parodi vil være overdrevet utgave av den ekte Hermansen. Riktig. Stappe pipen, ja. Ja, så bra. Da skal jeg prøve meg på. Per Inge Torkelsen. Vær så god. Lykke til. Jeg ble så gislet forbannet på røykloven. Hvorfor kan ikke jeg få røyka? Hvorfor kan ikke folk få røyka hvor du vil? Se på meg, jeg er Askeberg i dusjen. Jeg er samfunnsrefser. Det er dobbeltmoral. Røykotelt, hva er det for noe? Det er som et bur for mennesker med en last. Jeg samler på leger, gamle leger. Jeg elsker å sitte og røyka og leger med leger, gamle leger. Jeg har krøllet hår, jeg kan trylle, samle på leger, og så kan jeg trylle mot sigarettene mine, så jeg ikke røyker lenger. Ja, bilklovne, og ha det bra, kom på Stavanger. Det var kjempebra, Steinar. En ting som jeg har lagt merke til, som jeg synes er veldig morsomt i parodier, som vi alle gjør, er at vi sier hva vår karakter driver med. Ja, det er lurt. Jeg driver med ditten, jeg driver med datten, og det synes jeg fungerer veldig bra. Tror du det er veldig lurt? Ja. For ellers så, hvis jeg bare hadde snakket om for eksempel utenrikspolitikk, ja, så ville ikke folk, hæ, hvem er det der? Ja, jeg er så enig i det. Det er jo det er for å løfte parodien, altså. Det er kjempebra, altså. Dette synes jeg var kjempefint, Steinar. Er det terningkast? Pleier vi å bruke Du fikk Tre fire. Stopper pipen. Bjørte, du, ja. Nå gleder vi oss. Vi tar jo alltid den beste til slutt. Ja, altså, nei. Litt dramaturgi har vi da. Ja, nå Jan-Erik Larsen. Jan-Erik Larsen. Ja. Han sitter sikkert og hører på. Ja. Kom igjen, tenk på det. Se på denne fantastiske Toyota Corollaen. Se på de smekre linjene. Ja, se på den rå heksbollen. Ja, den trekker du dame med. Ja, det kan jeg garantere. Og under panser her så finner du 215 spinnelhester som du kan få denne kjæra opp i en toppfart på 200, ja, tøyser ikke, 240 kilometer i timen. Ja, og med direkte innsprøytning og 2,4 liters motor så får du mye, mye kjæra for penger. Ja, det kan jeg garantere deg. Ferdig. Fantastisk. Åh, ternekast 6 fra meg. Nei, du tøyset For det var så morsomt. Meg, ja. Det var så morsomt. Det eneste som trekker ned er vel at du lesper litt, og det gjør vel ikke Jan-Erik Larsen, så vidt jeg husker. Du har litt mye fukt i munnen. Men han er kristen, og det er Bjørte også. Det er jo det er sant. Det er sant. Sant. Ja. Det er begge religionen, da. 6 fra meg, i hvert fall. Helt klart. Ja, jeg gir 4, som vanlig. Ja. Her er den, ja. Det er Surfer Rosa. The Future heter låta. Nå er det over, gutter. Det gikk så veldig fort. Jeg grudd meg så lenge. Ja, og så ble det så vellykka. Ja, søren. Søder, altså. Vi skal snart få høre en post som man kanskje ikke har hørt på en stund. Kan vi si det? Ja, det kan vi godt si. Ja, men det blir om bare noen, altså, det blir om en del minutter. Ja, ja, ja. Nå holder jeg kjeft. Living on a Prayer, Bon Jovi and The Heartbreakers, holdt jeg på å si. Bon Jovi i radioresepsjonen på P3, og jeg husker så godt, det her er en gammel låt. Ja, det er en gammel låt, en klassiker. Kjempetøff. Ja, tøff. Og jeg husker han, Bon Jovi hadde jo langt krøllete hår på den tiden da denne singeren kom, og da husker jeg mutteren, til og med mutteren, så på musikkvideoen til Bon Jovi, for hun syns at Bon Jovi var et skikkelig mannfolk. Ja, det har hun rett i, mori. Det er litt rart, for han, jeg tenkte ikke på det da. Nei, at han var et skikkelig mannfolk. Jeg kan bekrefte det etter at jeg så noen år senere videoen til Keep the Faith med samme artist, så kan du tydelig se gjennom ordaboksene at Bon Jovi, altså John Bon Jovi, har de største testiklene jeg noen gang har sett. Ja, og han har så tøyte bukser at altså sømmen foran på buksesmekken hans deler pungen hans i to, så det er en stein på hver side. Men akkurat som å se, altså hvis du ser en hund bakfra, så er på en måte testiklene henger på en måte bakføttene. Ja. Sånn hang testiklene til Bon Jovi. Hvis det stemmer det som du sier, Tore, så burde jo han ha oppsøkt sin fastlege. Ja, det er ikke fastlege i USA. Og det er ikke det, nei? Nei. Det er bare her i Norge vi er så heldige å ha fastlege. Ok, men i hvert fall en hvilken som helst lege burde han da ha oppsøkt og fått undersøkt testiklene sine. Hvorfor det, mener du? Ja, det kan, man vet aldri, men det kan være kreftig. Kreft, ja. At det er rett og slett svulster han har i buksa si. To modne svulster. Men akkurat når det gjelder Bon Jovi, så synes jeg han er en av de vakreste mennene i amerikansk underholdningsbransje. Og jeg husker da han var skuespiller i Ally McBeal-serien. Så da begynte jeg å se på Ally McBeal. Og jeg tenkte da, akkurat da, så begynte jeg å lure på om jeg kanskje spilte på det andre laget. Var det noe mer du gjorde akkurat da? Akkurat da, nei, da så jeg på John Bon Jovi og tenkte, du er en vakker mann. Han gjorde det. Og han eldes med stil. Absolutt. Men en annen som spiller i det bandet, gitaristen, Richie Sambora, ja. Han er jo også en pikenes jens. Det er mange, om ikke så mange herrer som setter så pris på han, så er det mange damer som elsker han. Ja, han har vel ikke de samme testiklene, så vidt jeg har klart å observere, men likevel så er han meget populær blant de aller vakreste kvinnene fra Amerika. Helt fra de pur unge til de ganske gamle. Han har jo rotet med både Cher og Denise Richards. Han har rotet bare, han har ikke ligget med henne. Jeg tror han har ligget med de også, for jeg vil våge å påstå det. Det var ikke han som var sammen med hun Sammy Joe, altså fra dynastiet. Jo, visst. Var det det? Hva heter hun? Nå må dere passe dere da. Heather Locklear? Ja, det stemmer. Hun var da jeg så henne første gang på dinosiet, så oppdaget jeg min egen seksualitet. Fantastisk. Det har jeg kanskje sagt før om en annen kvinne også, men jeg sier at det var... Du oppdager en stadig vekk, eller? Ja, man glemmer jo ofte sin egen seksualitet, så dukker det opp igjen når man ser vakre kvinner. Vet du hva, Tore, du er så klok. Jeg er en av de klokere. I hvert fall her. Ja. Ikke ellers sammen. Nei. Men hvis ikke jeg husker feil fra den glimrende rockbiografien The Dirt, så var vel han trommeslageren også i Motley Crue sammen med hun... Så Tommy... Om det ikke var bassisten, nå... Var det bassisten? Ja, nå ble jeg usikker. Nå blir vi. Nei, vi er rett og slett lettbeint underholdere. Får vel høre det, tenker jeg. Ja, hvis vi sier noe feil, så får vi høre det. Og vi kan ikke love at vi kommer til å rette opp disse feilene. Men det var ikke så veldig mye feil som ble sagt her nå. Nei, men kanskje litt grann. Ganske bra, altså. Det var ganske bra. Ganske bra. Vi anbefaler jo The Dirt. Hvis ikke folk har lest den, så må det man selvfølgelig lese den. Absolutt. Ja. Det skulle vært en del av skolepensum, det. Ja, det burde det absolutt være. Da tar vi et norsk rockorkester. Ikke så mye skandaler i dette bandet. Madrugada, Look Away, Lucifer. Lucifer. Velkommen til Endetarmen i fokus. I dag samtaler vi om endetarmen, mens vi får en flaske opp i rumpa av og til. Aller først, doktor Steinar Sagen, hva er endetarmen? Jo, endetarmen er, som sikkert mange vet, en del av fordøyelsessystemet, og personlig så foretrekker jeg å kalle endetarmen for rektum. Ja, nå er det sikkert mange som spør seg, hva bruker endetarmen til, eller rektum til? Ja, vi har med oss doktor Tore Sagen, kanskje du kan svare på dette spørsmålet? Ja, det kan jeg. Først og fremst er jo endetarmen en lagringsplass for avføring. Det vil si kroppens avfallsprodukter, eller kroppens kloakk om du vil. Her blir avføringen liggende til den blir presset ut gjennom anus. Mm. Men det interessante er jo at dette er ikke endetarmens eneste oppgave. Mm. Ja, du Steinar, bedt om ordet. Ja, for det mange kanskje ikke er klar over er at bakteriene i endetarmen produserer K-vitaminer! Og disse vitaminene er svært viktige for blodets koaguleringsevne. Just, dette var helt nye opplysninger for meg, Tore. Ja, jeg vil bare legge til at man fra tid til annen kan oppleve forstoppelse i endetarmen. Det er helt riktig. Det blir rett og slett for mye kloakk av falske produkter. Dritt med andre ord. Ja, for mye dritt i rektum, og da kan man med enkle reseptfri midler. Ja, det er vel klyster, det her er tankene. Selvfølgelig. Og med klyster så kan man da få løst opp i kloakken og få den tømt ut gjennom analkanalen og ut. Hydefri! Ja, og med denne lykkelige slutten på historien så vil jeg bare få takke mine gjester for at de ville komme hit i dag. Doktor Steinar Sagen. Ja, det er hyggelig. Ja, doktor Tore Sagen. Det var da så litt. Endetarmen i fokus er tilbake neste uke, men neppe til samme tid. Catch me, Newton Faulkner i radioresepsjonen på P3. Jeg må bare si at her er det en artist som virkelig har tatt sikte på å fremstille seg selv som en svært intellektuell og klok artist. Han har tatt navnet til Newton, altså denne fantastiske forskeren, og Nobelprisvinneren i litteratur, Faulkner, William Faulkner. Ja, nei, det... Så han må være ganske smart klok musiker. Ja, ja, og det er du også, Tore. Ja, jeg er den klok, smarteste her. Klok. Jeg sa jo før vi introduserte Madrugada med Look Away Lucifer, og så sa jeg at det ikke har vært noen, at det ikke har vært noen skandaler i Madrugada. Mm. Og så er det noen som har sagt, hva mener du, det har ikke vært skandaler i Madrugada? Altså, Robert Burås døde jo. Og da, så da tenkte jeg at, nei, det var ikke feil av meg å si det, for det at Robert Burås døde var en tragedie. Men det er sånn, store skandaler har det ikke vært i Madrugada, mener jeg fortsatt da. Det var en tragedie da Robert døde. Ja, bare sånn at vi har ryddet opp i det, så ikke folk misforstår at det ikke er her. Har du ikke fått med deg at Robert Burås fra Madrugada døde? Det har vi fått med oss. Ja, vi skal snart til en post i programmet som vi slanger på her i høstes slanger på. En spalte som vi har kalt Nøkkelhullet. Der vi går inn på Kvasi. Det er ganske lettvint, altså. Lettbeint, rett og slett. Ja, lettbeint og lettvint. Vi ikke går inn på kvasi.no og trykker på hva søker folk på nå, eller populært kalt nøkkelhullet, og så finner vi da våre fem morsomste, eller gøyeste, mest interessante søk. Mm. Mest provoserende søk kan det være. Ja, kan det også være. Mm. Ja, for de av dere, nå henvender jeg meg direkte til dere lyttere, for de av dere som synes dette er en litt grann tynn programpost i vårt program. Så er det ikke det. Så er det ikke det. Det er feil. Men husk på, vi har kolossalt mye sendetid som skal fylles. Ja, det er det. Det er hele 8 timer i løpet av en uke. Ja, hva hadde dere funnet på hvis dere hadde hatt en kvarter ekstra som skulle fylles med radiounderholdning? Er det SMS-tema? Ja. Apropos det, så altså, hvis dere er... Dette, nå kommer vi på dette. hvis dere har noe dere gjerne skulle hørt i radioresepsjonen, så for Guds skyld tips oss da vel. Vi er ikke noe annerledes enn andre medier. Vi trenger hjelp for å få de store headlinesene. Bortsett fra at vi betaler ikke for tipsene. Nei, det gjør vi ikke. Det kan hende. Hvis det er ekstremt gode, så kanskje. Vi sender deg noe. Det kan godt hende, faktisk. Ja, det kan faktisk. Det har jeg gjort tidligere også. Ja, du kan sende en e-post da. Send det fortjensvis til steinar.sagen, krøllalfa.nrk.no. Hvorfor det skjønner jeg ikke? Fordi det kommer så utrolig mye e-poster inn i den fellesmailen. Så det, ja. Men send det dit også, rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg trenger ikke sende begge steder. Attention i det, kan det stå. Ja. Mm. Eller attention steinar eller Tore. Attention er det, det står for at. Ja, jeg tror det. Ja, men snart også Nøkkelhullet her i RR. Før det, Green Day og Good Riddance. Time of Your Life heter denne sangen. Green Day, Good Riddance, Time of Your Life. Aha, det er godt humør her i studio i dag. Ja, vet du hva, det er så god stemning her, og det er ikke lov å si. Nei. Det er kudos og god stemning, jeg får begynt å si, Petra. Kudos, ok, akkurat. Det har jeg skal lage et nytt sånn kjøreregler for P3-programledere. Mm. Kudos, jeg får begynt å si, og god stemning. Ok, ja, men det er greit. Vi har glemt en ting som jeg tror vi lovte å si for en uke siden. Hva tror du det er spennende å høre om? Jeg tror vi sa at vi skulle ha kjenningsmelodi på denne. Shit, fucker. Det er selvfølgelig mitt ansvar. Ja. Jeg har faktisk tenkt på noe i det siste å oppgradere hele jingleparken til radioresepsjonen. Ja, nå lover du mye. Oi, ja, ja, ja. Ingenting hadde vært bedre enn det. Hadde ingenting vært bedre enn det? Nei, jo, jeg trekk meg litt, egentlig. Jeg trekk deg litt på det? Ja. Det skal du være litt forsiktig med, faktisk. Ja, men det behøver ikke være gjort over natta, akkurat sånn som da de flyttet fra Fornebu til Gødemond. Nei. Men jeg mener at før sommeren, så kommer vi til å ha helt ny jingle her i Petremorgen. Alt er byttet ut, da. Mm. Det gleder jeg meg til. Det gleder ut av seg en del også. Ja, det gjør det. Så kult. Vi skal til Nøkkelhule, og... Kan jeg få begynne i dag? Helt klart, Kjøstheim. Ja. Helt klart. På femteplass så er det en da, ja, vi må ta litt premisser her altså, ja. Dette er altså søk vi har funnet på Nøkkelhullet på Kvasir, og dette er altså folk som har sittet rundt med sine computere og søkt på disse tingene. Seriøst, dette er ikke noe tull, dette er ekte. Ja. Altså, legg gjerne opp til vitsen også, at du sier sånn bla bla bla, og så sier du søk. Det er ikke vits. Nei, det er ikke vits. Nei, søkevits. Ja, søkevits. Søkevits. Ja, her er det en kar eller en kvinne som har fått tak i så mye, eller skaffer seg over mange år, sikkert, akkurat. Så mye pornografi at vedkommende lurer på hvor skal jeg gjøre av alt dette her, ja. Så vedkommende har søkt på pornoarkivet. Ah, ja, eget pornoarkiv, ja. Ja, morsom. Så er det en som ikke trenger noe forklaring, tror jeg. Det er en ganske konkret søkeord. På fjerde plass har jeg enormous big shemale cock. Ja, ja, finnes det egentlig? Det er enormous big skimmelkake. Det har jeg ikke sett. Nei. På tredje plass er det en som har søkt på. Det er kanskje en samboer som ikke synes at man gjør nok i huset. Nei, hun vil sende på kurs. Men det triste er at vedkommende fikk ikke noe treff på det som ble søkt på her. Nei. Matkurs pluss mann pluss Akershus. Men det går an å reise til Oslo for å gjøre det da. Ja. Du har veldig lange introduksjoner for å høre videre. Jeg har ikke noe på neste. Det er bare sånn ordspill som jeg elsker. Askepotta. Askepotta, hva er det for noe? Liksom? Alois! Du har førsteplassen. Førsteplassen, ikke sikker på hva de er ute etter. Jeg tar ikke tenke på det heller. Barneføtter. Men fetisj. Det er fetisj. Ja, det kan jo være det. Ja. Mm. Er det pedofili, så er vi strengt veldig imot det. Det kan være nekrofili også. Ja, det er sant. Døde barneføtter. Det kan være det. Ja, det kan være det, ja. Ja, faktisk være det. Er det meg eller deg, Tore? Det er meg. Ja, det. På femteplass så har jeg en som da er i et narkomiljø, men klarer ikke helt å komme overens med de andre narkomane. Akkurat. Så han søker på å skape tillit med bruker. Jeg kan være andre type bruker, men jeg la opp den på den morsomt måten. Gjorde det, ja. Og så er det blitt mye trøblet ungdom i Bergen i det siste. Ja. Søking på grensesetting ungdom Bergen. Neida. Og så har jeg delt tredjeplass, eller andreplass, det kan man velge selv. Og det er fordi det handler om det samme. Jeg velger tredjeplass, jeg. Ja, så kult. Jeg er glad, ja. Steinene i pongen. Og på den andre delte tredjeplassen, andreplassen, velger selv. Den ene steinen er høyere. Altså, den er høyere enn andre steinen, og det er helt normalt. Ja, det er vanlig det. Og så på første plass så har jeg en som... Delt, eller? Nei. Egen. Vanlig. Solo, egen. Første plass. Det er en som da har vært i en storby. Sett noen jenter som han ikke skjønte hvorfor var der. Akkurat. Han søker på pikene bak slottet. Ja. Ja, det er horer da, sikkert. Det er sikkert horer. Ja. Da er jeg klar til min liste. Vil du høre plassen? Herregud, spennende. Ja. Blå ring. Ja, jeg vet ikke hva er det for noe, ikke, ikke nummer 4. Den her liker jeg godt. Det er langt søkesetningen nærmest. Jeg lengter hjem til Ryfylke. Ja, men det kan være en sang også. Kanskje det er en sang, ja. Ja, det kan det gjerne. Nummer 3, Promp. Promp? Ja, stemmer, helt riktig. Og nummer 2, Breakdance Brønnøysund. Sånn som det er å danse i Brønnøysund. Og nummer 1 er rett og slett: det er karneval hos oss. Ja, det er bare å komme. Det er invitasjonen igjen. Ja, tusen takk for oppmerksomheten, folkens. Vi gjør alt for å fylle ut vår sendtid. Dette her er The South med All On Purpose. Oh. All on purpose. Alt er gjort med vilje, altså. The South i Radioresepsjonen, som er ferdig for i dag. Hørtes nesten ut som Walter Kjøstheim på slutten der. Ja, gjorde det faktisk det. Ja. Ragtime-kongen. Ja. Rasistiske ragtime-kongen, altså din bestefar, eller oldefar. Ja, bestefar. Bestefar, ja. Mm. Han skal du få møte igjen ved en annen anledning her i Radioresepsjonen. Kanskje til og med denne uka her. Ja, kanskje til og med det. Ja, ja. Sikkert bort for det. Kult. Ja. Arkivmateriale og så videre. Du må finne det fram. Ja. Jep. Jeg benytter anledningen til å takke på vegne av oss alle for alle tekstmeldingene, både ros og ris, og alle sms'ene, det er det samme. E-postene, som vi har fått inn i løpet av sendingen i dag. Det er veldig bra, fint med tilbakemeldinger og så videre. Takker veldig for det. Det er til dere som hører på. Og så vil jeg minne om at vår podcast er mulig å laste ned til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast, scroll ned til Radioresepsjons RSS-fil. Hvis dette høres litt komplisert ut, så kan du benytte deg av andre RSS-nedlastingsprogrammer, for eksempel iTunes. Gå inn i podcast-biblioteket på internett og begynne å abonnere på vår podcast. Det er veldig populær. Det er 10,000 av mennesker som gjør det allerede. Så gøy. Ja, det er gøy for oss. Ja. Nå har det skjedd at både Tore og Steinar er fryktelig engstelige for sjokkmaskinen vår. Mm-hmm. Så de har, hva heter det, kjøpt seg fri. Yep. De vil at jeg skal skyte meg selv i dag, mot at jeg får skyte de to ganger i morgen. Hver, altså. Fire skudd blir det i morgen. Ja. Jeg har gått med på det. Mm. Det skal sies at det å skyte seg selv med den, det vi kaller den nye softgunnen, er mye verre enn å skyte seg selv med den gamle softgunnen. Mm. Dette er en elektrisk softgun, som, og som er trimmet av en, hva skal jeg si, en håndverker som jobber her på NRK. Og den er nyoppladet, og den er klar, og du kan... Nå ble jeg litt dårlig. Du skal holde den mot ditt eget hår og trekke av. Ja. Ja, husk, skal du prøve å ikke vise smerte også? Skal jeg det også? Bare prøv det, prøve. Se om du klarer det. Husk han rett mot deg, ikke noe sånn streifskudd altså. Det er veldig ekkelt. MP5-softgun. Treff da, du treffer ikke. Tror du ikke jeg treffer nå? Nå treffer du. Kom igjen. Det klarer ikke å skjule det. Det klarer ikke å skjule det. Helt klart ikke å skjule det. Det er riktig det. Det er magisk. Gikk du hull i buksa? Du har så dyre bukser, vet du. Armani. Nei, fy. Fy meg. Hva er det verste du har opplevd? Ja, noe av det verste. Så bra da. Vi takker for i dag. Vi hører på Kenny Torkel etter oss, og Drillpikene, og Kompani Knutsen, og Osenbanden, og så er det noen sånne kveldsprogrammer som jeg ikke husker. Lydverket er det i dag. Ja. Hør på Peter hele dagen. Det er, det er vårt budskap. Vi sier takk for i dag. Takk for i dag. Ha det. Radioresepsjonen.